Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 września, jest 6. Anna Zaleśna-Sewer. Krzysztof Zyblecki, zapraszamy na serwis. Plan Marszala dla Białorusi zaproponuje na forum europejskim Polska. O sytuacji za naszą wschodnią granicą rozmawiano wczoraj u premiera. Rada Dialogu Społecznego nie porozumiała się w sprawie propozycji podwyżki płacy minimalnej. Dziś rozporządzeniem zajmie się rząd. Ewakuacja w Luizjanie, Mississippi i Alabamie w kierunku amerykańskich Stanów zmierza huragan Sally. Polska zaproponuje partnerom w Unii Europejskiej plan Marszala dla Białorusi. O inicjatywie, którą premier Mateusz Morawiecki ma zgłosić w imieniu Grupy Wyszehradzkiej, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. To jest projekt i propozycja szeregu działań, głównie gospodarczych, ale nie tylko, które byłyby zaoferowane Białorusi w przypadku powtórzenia i odbycia prawidłowo przeprowadzonych wyborów. To jest propozycja pomocy dla Białorusi i pewnej mapy drogowej dla Białorusi związanej z utworzeniem Funduszu Stabilizacji. O sytuacji za naszą wschodnią granicą premier rozmawiał wczoraj z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Mówimy jednym głosem w sprawie Białorusi, oceniali zgodnie politycy. Posłowie opozycji zadeklarowali wsparcie dla polskiego rządu w europarlamencie w działaniach dotyczących tego kraju. Prezydent Białorusi pojechał wczoraj do Soczi, gdzie rozmawiał z przywódcą Rosji. Władimir Putin obiecał Aleksandrowi Łukaszence kredyt w wysokości 1,5 miliarda dolarów, a białoruski prezydent zadeklarował dalszą integrację w ramach tak zwanego państwa związkowego. Maciej Jastrzębski. Rozmowy w Soczi trwały 4 godziny. Po ich zakończeniu prezydenci nie przekazali dziennikarzom informacji o szczegółach spotkania. W części oficjalnej przed spotkaniem w cztery oczy Władimir Putin oświadczył, że władze Rosji są poinformowane o protestach na Białorusi i opowiadają się za tym, żeby Białorusini sami rozwiązywali swoje problemy. Prezydent Rosji przypomniał także, że Rosja wspiera białoruską gospodarkę, w tym wspomniał o trwających negocjacjach dotyczących udzielenia Mińskowi kredytu w wysokości 1,5 miliarda dolarów. Z kolei Aleksander Łukaszenka zapewnił, że jego kraj jest zainteresowany współpracą z Rosją. Wcześniej opozycyjna Białoruska Rada Koordynacyjna ostrzegła Władimira Putina, aby nie zawierał z Aleksandrem Łukaszenką żadnych umów, ponieważ nie jest on legalnym prezydentem Białorusi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Parlament Europejski debatował na temat stanu praworządności w Polsce. W raporcie Komisji Swobód Obywatelskich jest mowa o pogarszającej się sytuacji, jeśli chodzi o prawa podstawowe, o braku niezależności sądownictwa i o atakach na mniejszości seksualne. Krytycznie do uwag odnieśli się deputowani PiSu. Patryk Jaki nazwał zarzuty absurdalnymi i fałszywymi. Co według nich jest łamaniem praworządności? No według nich łamanie praworządności się zaczyna, jest na przykład ustawa antyterrorystyczna wprowadzana według wytycznych NATO. Dokładnie tak samo jak w większości państw Unii Europejskiej. No ale tam można, a w Polsce nie można, prawda? Tak samo jest, jeżeli chodzi o proces upolityczniania wyboru sędziów. No ale kiedy padają pytania, no ale jak to? No przecież u nas jakby rada, w której większość stanowią sędziowie, wybiera sędziów, czyli u nas sędziowie wybierają sędziów, mówicie, że to jest upolitycznione, a w Niemczech bezpośrednio politycy wybierają sędziów, sędziowie nie mają nic do gadania i tam nie jest upolitycznione, a traktaty są dla wszystkich równe. Europoseł Andrzej Halicki mówił podczas debaty, że raport jest aktem oskarżenia władzy stawiającej się ponad prawem i apelował o jego poparcie. Ten raport to zbiór faktów i opisu zdarzeń. Bardzo zbalansowany, bo nie ma zgody na to, by władza dyskryminowała kogokolwiek. Nie ma zgody na to, by upartyniała władza sądy i sama chciała być sądami. Ten raport musimy przyjąć, bo on po prostu jest niestety prawdziwy. Głosowanie raportu zaplanowano na czwartek. 2800 zł, tyle ma wynieść w przyszłym roku płaca minimalna. Tak zapisano w projekcie rozporządzenia, którym dziś się zajmie się rząd. Wiceminister rodziny i pracy Stanisław Szwed przypomina, że propozycja była omawiana na Radzie Dialogu Społecznego, ale partnerom społecznym nie udało się wypracować wspólnego stanowiska. Solidarność i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców poparły rozwiązanie rządowe. Pracodawcy w większości chcieli utrzymać obecny stan wysokości płacy minimalnej lub podniesienie płacy minimalnej tylko o ten wskaźnik minimalny. Pozostałe związki do tej kwoty były powyżej 3000 zł. W sytuacji, kiedy rząd nie doszedł do porozumienia z partnerami społecznymi, Rada Ministrów sama zdecyduje o płacy minimalnej. Zgodnie z prawem nie może ona być niższa od zaproponowanej do konsultacji. Huragan Sally zmierza w kierunku amerykańskiego wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Uderzenie w ląd ma nastąpić dzisiaj. Mieszkańców przybrzeżnych miejscowości w Luizjanie, Mississippi i Alabamie wezwano do ewakuacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Sally jest drugim po laurze huraganem, który w tym sezonie uderzy w wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Sally towarzyszy wiatr o prędkości do 150 km na godzinę i kilkometrowa fala powodziowa. Ostrzeżenie przed huraganem obejmuje m.in. miasta Mobile i Biloxi.

wszyscy chcą, by w końcu to się stało. Kiedy już sparszywieją dni, a tobie krwią za długi przyjdzie płacić. Kiedy już będzie pełno krwi, wtedy nie krzyż mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Plus Mitroch w oryginalnym wykonaniu Klausa Mitrocha. No i jak wspomniałem chwilę wcześniej, ten utwór jeszcze dzisiaj się pojawi przynajmniej dwa razy w dwóch różnych wariantach. A co poza tym w programie? No, porozmawiamy o warunkach pracy zdalnej. Na podstawie oceny inspektora pracy no może negocjować z pracodawcą ewentualne zmiany dotyczące zasad świadczenia pracy, czyli na przykład wymusić na pracodawcy powrót do firmy. Na pytanie z kosmosu odpowie nam dr Tomasz Rożek, a przy okazji będą do wygrania trzy książki pana doktora. Posłuchamy też o niedźwiedziach, które jak każdej jesieni przychodzą do Zakopanego podjeść sobie trochę przed zimą. Turyści pozwalają na to, że tak się dzieje, bo się spoufalają, a potem będą narzekać, że ik. Łapą ciapnie, że ik. Popnie, że tu, że tamtu. O godzinie 8.13 zapraszamy na Salon Polityczny Trójki. Gościem będzie Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej, a przed 9.00 Ola Budka przedstawi swój muzyczny rozkład jazdy. A my sięgamy po utwór zespołu, no, za którym trochę tęsknię, bo dawno nowej muzyki nie było, a to zawsze były dźwięki bardzo mi bliskie. Francuzi z grupy Air, Once Upon a Time. Grupa Air Once Upon a Time. W oczekiwaniu ciągle na nowe dźwięki tego francuskiego duetu. A ja wracam do polskiej muzyki i mam rzecz, która pojawiła się dosłownie kilkanaście godzin temu. Dwa tygodnie temu był tutaj taki cykl Piotra Meca, w którym Piotr prezentował utwory Andrzeja Zauchy. No i teraz będzie jeden z utworów Andrzeja Zauchy, ale w wykonaniu Igora Nikiforowa i Króla. A utwór powstał na potrzeby słuchowiska Przeminęło. Serca bicie Andrzeja Zauchy w aranżacji Igora Nikiforowa i w wykonaniu Króla. Zastanawiam się, ile z Państwa teraz osób siedzi sobie w domu. Nie to, żeby odpoczywali, ale ile osób pracuje w domu, bo pewnie ciągle jest spora grupa, która wybiera tę formę pracy zamiast chodzić do biura, pracować w domu. Jeśli tak można, bardzo fajnie. Pomimo odwołania lockdownu, wielu z nas pozostało na tak zwanej pracy zdalnej. W połowie września do kodeksu pracy miał zostać dołączony dokument, który regulowałby warunki pracy w domu. Jak wygląda obecnie kwestia prawna wykonywanych zadań w domowym biurze, sprawdziła dla nas Małgorzata Jakubowska. W tarczy mamy zapis, że praca zdalna może być powierzona pracownikowi wtedy, gdy ma on możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy. Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert do spraw prawa pracy, pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli pracownik nie ma odpowiedniego sprzętu czy też biurka, to ma podstawy, żeby odmówić świadczenia pracy w formie zdalnej i może się zwrócić do pracodawcy, żeby mu takie sprzęty zapewnić. Można było z biura zamówić sobie komputer i fotel do domu. Laptop miałam swój, który nie był w idealnym stanie. Warunki BHP, no to tak jak w biurze, że tak powiem, to jest wszystko zapewnione. Czy rzeczywiście komputer jest sprawny, czy krzesełko jest odpowiednio nastawione. Nikt tego nie przypilnował. A jak udowodnić, że nasze domowe biuro nie spełnia przepisów BHP? W przypadku ewentualnych wątpliwości inspektor pracy obejrzy zdjęcia, które pracownik wykonał. I na podstawie tego zdjęcia inspektor może ocenić w ramach porady prawnej, czy to miejsce spełnia standardy bezpiecznej pracy, czy nie. Tomasz Zalewski, rzecznik prasowy, Główny Inspektorat Pracy. Na podstawie oceny inspektora pracy może negocjować z pracodawcą ewentualne zmiany dotyczące zasad świadczenia pracy, czyli na przykład wymusić na pracodawcy powrót do firmy. A teraz pan pracuje zdalnie, mając dwa telefony w ręku. Tak, niestety tak się wydarzyło, że muszę uczestniczyć jeszcze w ostatnim kolu na dzisiaj. A jak pracodawca może w takim razie sprawdzić obecność pracownika podczas pracy zdalnej? Przepisy tymczasowe zamieszczone w tarczy wskazują, że pracodawca może polecić pracownikowi, aby ten ewidencjonował swój czas pracy, czyli wpisywał, jakie czynności wykonuje, w jakim czasie i przekazywał te informacje pracodawcy. Wszystkie narzędzia kontroli efektywności pracy, one muszą zostać skupione na samym fakcie świadczenia pracy, a nie na innej aktywności. Codzienne spotkania. Po prostu się zdaje takie statusy na koniec dnia. Też przez jakieś raporty, przez sprawdzanie tam obecności, no i oczywiście wyniki tych zadań. Jeżeli ktoś nie będzie robił swoich rzeczy, to od razu będzie widać. Czy Główny Inspektorat Pracy może zapukać do naszych drzwi i sprawdzić, czy oby na pewno wykonujemy swoją pracę w domu? Nie ma upoważnienia ustawowego do przeprowadzenia kontroli w domu pracownika, więc Państwowa Inspekcja Pracy, przysłowiowy inspektor, nie chodzi po domach z legitymacją, nie dobija się do drzwi, aby skontrolować pracę, warunki pracy pracowników świadczących pracą zdalną. A jak pracownicy rozliczają pobór prądu i wody w swoim domowym biurze? Tutaj należy dojść do takiego balansu, żeby pracownik nie był poszkodowany tym, że musi ponosić te koszty, ani też pracodawca, że pracownik nie przyjeżdża do pracy, jeszcze będzie miał dodatkowe z tego profity, że pracodawca będzie musiał zapłacić część jego rachunków. Należy to rozważyć, w jakim stopniu ten ekwiwalent należny pracownikowi będzie te wszystkie jego koszty rekompensował, czy pracodawcy powinni brać w tym udział i w jakim zakresie. Pracodawcy i pracownicy liczą na to, że w nowelizacji pojawi się również kwestia związana z wypadkami podczas wykonywania pracy zdalnej. No ja cieszę się, że nie mam tego problemu, że muszę tutaj być co rano, bo dla mnie to jest czysta przyjemność i chyba nie chciałbym wykonywać tej pracy zdalnie. No dobrze, sięgamy do kalendarza, zerkam do kalendarza i widzę, że no taka właściwie smutna trochę okazja, bo Dokładnie dzisiaj przypada rocznica zakończenia działalności grupy Dire Straits. take you to the walk of life. Zapraszamy do reklamy. Babcia! Tak, zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To był rok 88, kiedy Mark Knopfler zdecydował się, że od tej pory woli już jeździć sam, a nie zespołem Dire Straits. No dobrze, zbliża się godzina 6.30, a więc... Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. Ponad 60 uczniów i 10 nauczycieli zespołu szkół kształtowania środowiska i agrobiznesu w Giżycku jest na kwarantannie. W placówce wykryto koronawirusa. Szkoła od dziś przechodzi na nauczanie zdalne. Grupa uczniów miała wyjechać na praktyki do Grecji. Aby wziąć w nich udział, należało mieć aktualne testy na obecność koronawirusa. Cała grupa została więc przebadana i okazało się, że jeden uczeń jest chory. Wyjazd na praktyki został wstrzymany. Na kwarantannie przybywa obecnie 62 uczniów i 10 nauczycieli. Placówka przechodzi na nauczanie zdalne i ma ono potrwać do przyszłego poniedziałku. W sumie w trybie zdalnym lub hybrydowym w województwie warmińsko-mazurskim pracuje 14 placówek oświatowych. Informacje zebrał Paweł Karpiszyn. 2800 zł brutto. Tyle ma wynieść płaca minimalna w przyszłym roku, potwierdza wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej Alina Nowak. Wcześniej zapowiadano, że będzie to 3000. Wiceminister tłumaczy, że plany zweryfikowała pandemia i spowolnienie gospodarcze. Pół roku temu byliśmy w zupełnie innej sytuacji. Kiedy nie było pandemii, mogliśmy mówić o minimalnym wynagrodzeniu w wysokości 3000 zł. Dzisiaj jesteśmy w troszkę innej sytuacji. 2800 zł brutto to kompromis między pracodawcami i stroną związkową. Dziś płacą minimalną ma się zająć rząd. Francja oskarża Rosję o próbę zamordowania rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Paryż domaga się od władz na Kremlu wyjaśnienia tej sprawy. Marek Brzeziński.

Oskar Bała, Tomasz Szuliński, Tomasz Skuta, Damian Lis i oczywiście Dawid Podsiadło, czyli Curly Heads. Trochę szkoda, że zespół pozostawił po sobie tylko jeden album. Rozumiem, że sukcesy komercyjne Dawida trochę utrudniają powrót do Curly Heads, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś panowie nagrają razem coś fajnego, bo to był naprawdę bardzo interesujący album. Tak ostatnio się dzieje, że zapominam o urodzinach i zawsze składam życzenia dzień po. No i dzisiaj jest podobnie, bo wczoraj 61. urodziny świętował Morten Harket, czyli wokalista grupy A-ha. Wczorajszy jubilat Morten Harket i grupa A-ha, Minor Earth, Major Sky. Tak patrzę na niebo za trójkowym oknem. No, wygląda, że Powoli słońce nam zapewnia coraz cieplejszą atmosferę, więc mam nadzieję, że dzisiaj też będzie przyjemnie na dworzu. Patrzę, czy już przyszła wiewiórka, która ostatnio uprawia tutaj gimnastykę poranną na trójkowym drzewie. No, na razie jeszcze nie ma, ale kto wie, kto wie. Dobrze, zmieniamy klimat troszeczkę, bo też będzie bardzo piękna, nastrojowa muzyka. Bardzo mnie cieszy, że Alanis Morissette wróciła z tak dobrą płytą jak Such Pretty Forks in the Road. Bardzo mnie cieszy, że pomimo, że w tym roku jednak nie zagra tego pierwszego koncertu w naszym kraju, no to 6 listopada przyszłego roku ma się jednak pojawić w Warszawie. No i mam nadzieję, że też będzie grała nie tylko nową muzykę, ale świętowała jubileusz płyty Jagged Little Pill, o którym wcześniej mówiła. Ale na dzisiaj ani nic z nowej płyty, ani nic z płyty Jagged Little Pill, a utwór Thank You. Thank you, frailty. pamiętam, że po płycie Jagged Little Pill z 95 roku oczekiwania związane z następną płytą były bardzo duże. Niepokoje też, czy uda się sprostać tamtemu sukcesowi, no bo album Jagged Little Pill był niewątpliwie jedną z najważniejszych płyt tamtego czasu. No ale jak się pojawił utwór Thank You, szybko stało się jasne, że Alanis Morissette sprosta oczekiwaniom. Jeszcze jeden piękny i ważny kobiecy głos i jeszcze jedne zaległe, no nie życzenia, ale jeszcze jedno wspomnienie urodzin. Gdyby żyła, wczoraj skończyłaby 37 lat. Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Dzień września 1983 roku, to wtedy nasz świat zyskał tak wspaniałą postać, jaką była